To Knisz Irigasin. Wyrób medyczny Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy poniedziałek, 6 grudnia. Minęła 8. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. W kopalni węgla kamiennego Bielszowice trwa trzecia doba poszukiwań przesypanego górnika. Kolejna grupa dziennikarzy wjechała wczoraj ze Strażą Graniczną na granicę polsko-białoruską. Już dzisiaj startują licytacje w ramach akcji Choinki Jedynki. Trwa trzecia doba poszukiwań górnika przesypanego w czasie sobotniego wstrząsu w kopalni węgla kamiennego Bielszowice. Akcję śledzi Kamil Jasek. Ratownicy w kopalni Bielszowice bardzo powoli przemieszczają się w stronę sygnału pochodzącego z lampy przysypanego górnika. Próbują przedostać się do niego z dwóch różnych stron. W nocy ponownie wykonane zostały badania lokalizatorem, które potwierdziły dotychczasowe wskazania. Rozważane jest użycie kamery, aby zbadać sytuację w zawalonej części wyrobiska. Niestety nie wiadomo, w jakim stanie jest górnik. Z mężczyzną nie ma żadnego kontaktu. Nie wiadomo także, jak długo potrwać może jeszcze akcja. Ratownicy pracują w ekstremalnie trudnych warunkach. Oprócz skał usuwają także kable, rury czy elementy obudowy. Na ich drodze znajduje się między innymi zniszczony przenośnik taśmowy. A w nocy z soboty na niedzielę udało się dotrzeć do pierwszego z górników. Mężczyzna trafił do szpitala Świętej Barbary w Sosnowcu. O ponad 40 próbach nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej poinformowała wczoraj Straż Graniczna. Nowe dane mają być znane o poranku. Do Puszczy Białowieskiej, aż pod samą polsko-białoruską granicę, mogła wczoraj wjechać kolejna grupa dziennikarzy razem ze strażnikami granicznymi. Jesteśmy kilkadziesiąt metrów od ogrodzenia granicznego, podmokłe tereny, rzeki. Tutaj też migranci próbują przechodzić? Dokładnie tak. Mimo że myśleliśmy, że Puszcza Białowieska czy bagna to jest obszar, na który nie da się wejść, to mieliśmy przypadki, że osoby nielegalnie próbowały właśnie w tym miejscu przekraczać tą granicę. Rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, major Katarzyna Zdanowicz. Wiadomo, teren bardzo trudny, niebezpieczny dla ich zdrowia i życia również, ale służby białoruskie też kierują w tę stronę nielegalnych migrantów. Dyplomaci w Brukseli poinformowali, że Polska i kraje bałtyckie będą mogły przeznaczać środki Unii z przyszłorocznego budżetu na budowę ogrodzenia na granicy. Jak stwierdzili, w budżecie nie ma żadnych zapisów, które by na to nie pozwalały, choć wcześniej sprzeciwiała się temu szefowa Komisji Europejskiej. Wczoraj o poranku potwierdzono niemal 22,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło też 45 chorych osób. Szczegóły zna Joanna Stankiewicz. Najwięcej nowych przypadków potwierdzono na Mazowszu oraz na Śląsku, powyżej 3400. Liczba nowych zakażeń utrzymuje się na stabilnym, ale wysokim poziomie. Wszystko wskazuje na to, że znajdujemy się na szczycie czwartej fali zakażeń, która przesuwa się ze wschodu na zachód kraju, mówił w Polskim Radiu 24 dr Konstanty Szułdrzyński z Rady Medycznej przy premierze. Już miała mazowieckie, wiemy o dużych problemach w zachodniopomorskim. Ona obejmuje od wschodu do zachodu całą Polskę i te liczby przypadków wydaje się, że są w miarę stabilne. Dr Szułdrzyński przyznał, że na razie nie wiemy jeszcze, jak na rozwój pandemii wpłynie wariant omikron koronawirusa. Jeśli ten wariant dojdzie do nas w trakcie trwania aktualnej fali, to można się spodziewać gwałtownego wzrostu dynamiki zakażeń. No być może przyjdzie w momencie, kiedy ta fala będzie opadała i po prostu będziemy mieć następny szczyt. W Polsce nie potwierdzono do tej pory żadnego przypadku zakażenia wariantem omikron. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. W Katowicach rozpoczyna się szczyt cyfrowy ONZ. Głównym tematem pięciodniowych obrad będzie gospodarka cyfrowa w rzeczywistości pandemicznej. Hasłem przewodnim szczytu jest Internet United, czyli zjednoczony internet. Jak powiedział pełnomocnik premiera do spraw szczytu Krzysztof Schubert, jedną z barier w rozwoju jest utrudniony dostęp do sieci. W połowie świata nie ma cały czas dostępu do internetu i to jest jeden z obszarów, po których też będziemy podczas szczytu dyskutowali. My postanowiliśmy jako Polska zaproponować właśnie ten temat, czyli Internet United jako właśnie wolny, otwarty, niepodzielny internet, dostępny dla wszystkich. I to jest też przesłanie, które bardzo ONZ-owi się spodobało. Udział w szczycie zapowiedzieli między innymi premier Mateusz Morawiecki i przedstawiciele Organizacji Narodów Zjednoczonych. Na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia dzisiaj początek licytacji przedmiotów przekazanych na akcję charytatywną Choinki Jedynki. Licytowane będą między innymi dary od małżonki prezydenta Agaty Kornhauser-Dudy. To wspaniały projekt łączący dzieci i dorosłych we wspólnej zabawie, której celem jest pomaganie. Prace plastyczne, namalowane przez dzieci w specjalnym konkursie, a także inne cenne przedmioty, będzie można wylicytować na antenie radiowej Jedynki. Dochód z aukcji będzie przeznaczony na pomoc podopiecznym Fundacji Anny Dymnej mimo wszystko i Fundacji Domy Wspólnoty Chleb Życia siostry Małgorzaty Chmielewskiej. Aukcja organizowana jest już po raz 20. Licytacje darów dorosłych przyjaciół Jedynki potrwają do 10 grudnia, a dzień później na aukcję zostaną także wystawione prace plastyczne dzieci podopiecznych Fundacji Anny Dymnej mimo wszystko. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Po południu w całym kraju będzie sporo chmur, prognozowane są opady śniegu, a na wschodzie deszczu ze śniegiem. Temperatura od minus 3 stopni na Mazurach i na Suwalszczyźnie do 2 na zachodzie. Po południu i do wieczora wiatr będzie słaby i umiarkowany z kierunków północnych. Trójka. Program trzeci. Serdecznie pozdrawiam wszystkich. Deszczowego Glasgow. Trudno mi z racji odległości, aby dzisiaj zrobić przyjemność mojej żonie, która mieszka i pracuje w Polsce. I gdyby dzięki Trójce można było taki prezent przekazać, byłbym naprawdę bardzo, bardzo ukontentowany, że serdecznie ją pozdrawiam. Wierzę głęboko, że ten czas, który nas dzieli teraz, to czas, który też będzie miał swój koniec. Wszystkiego, co najpiękniejsze. Pozdrawiam serdecznie moją żonę Ewę. I żona Ewa dostanie od nas kolejny zestaw trójkowych gadżetów. Proszę Państwa, gratuluję. 6 minut po godzinie 8. I'm fine. Just try to make me go to rehab. I won't go, go, go. I'd rather be at home with Ray. I gained about 17 days. Cause there's nothing you can teach me. Jak pomóc Anieli schwytać Świętego Mikołaja? Dziewczynka zostawia pułapkę co roku, ale się nie udało. Może państwo pomogą? Pomysły wysyłamy pod numer 73533. Koszt takiej wiadomości to 3,69 zł. Najlepsze pomysły, najbardziej kreatywne zostaną nagrodzone. Mamy dla państwa wideorejestratory. Myślę, że w ciągu kilku minut dowiemy się, do kogo trafią. Koluszki, a Srebrna Góra, to tu trafiają dziecięce listy do Świętego Mikołaja. Zaskoczeni państwo? My też. Dlaczego ta miejscowość na Dolnym Śląsku stała się oficjalną kancelarią brodatego jegomościa i to nie tylko dla korespondencji z Polski, ale i z całego świata? Próby wyjaśnienia tego fenomenu podjął się nasz reporter Bartosz Szarafin, który spotkał się z pomocnikami, czyli elfami Świętego Mikołaja. Kilka lat temu listy do Świętego Mikołaja zaczęły spływać do Mikołajowa. Zaczęła na nie odpisywać jedna z mieszkanek i po kilku latach odpisywania przekazała te listy tutaj do Gminnego Ośrodka Kultury w Srebrnej Górze. I tak to się zaczęło. Poczta działa tak, że żeby ten list gdzieś dotarł, to musi być bardzo dokładny adres, a u was nie. Pamiętam pierwszą akcję, byłem w lekkim szoku, bo niezależnie co dziecko w Polsce i na świecie napisze na tej kopercie Mikołaj, Święty Mikołaj, Srebrna Góra, a kiedyś się zdarzył list, który miał naklejkę tylko Mikołaja i on i tak trafił do nas. Nawet nie było znaczenia, że to jest tutaj w Polsce. Dwa lata temu poczta w Rowaniemi zamknęła pocztę w tej miejscowości. No i wszystkie listy z Finlandii były przekierowywane do nas, więc tych listów było naprawdę kilka tysięcy. Mi się tu podobało. Pan Święty Mikołaj, najładniejsza chatka. O, proszę. Na przykład tak. Na ulicy ulica tutaj... Świąteczna 1 i jakby kod 1-5001. O, proszę. I doszło. Tak, nie ma znaczka, ale jak ładnie ozdobiona, proszę zobaczyć, takie kuleczki, tutaj taka tasiemka, bardzo ładnie. W tych kopertach są nie tylko listy, tutaj coś słyszałem, dzwoniło. O, tu mogę pokazać i zaszeleścić. Są w środku monety. Monety są na znaczki. W tamtym roku wysłaliśmy ponad 3000 listów. Łatwo przeliczyć, że to jest kwota ponad 10 tysięcy złotych. To jest bardzo fajne. Dzieci pisząc do Świętego Mikołaja też myślą o tym, że są inne dzieci, które na przykład znaczka nie mogą kupić. Dokładają 5 zł do przesyłki, żebyśmy mogli właśnie tamtemu dziecku i innemu odpisać. Kochany Święty Mikołaju, proszę przynieść mi w tym roku następujące prezenty. No, czasami dzieci jeszcze tutaj kuszą się o jakiś wstęp, że były grzeczne. Tutaj jest od razu lista życzeń. Przecież Mikołaj jest zajęty, no. Tak, nie ma czasu na czytanie, wie, że wszystkie dzieci są grzeczne i każdemu coś postara się przynieść. Fajnie też zdarzają się koperty, gdzie dzieci dają jakiś drobny upominek dla Mikołaja, lizaka. Tutaj widzę kolejne kartki. Tak, tu na przykład była jedna koperta, a w niej kilka mniejszych karteczek, tak jakby na każdą osobę z członka rodziny jest osobna karteczka, osobne życzenie i na przykład buty, kurtka, sweter. Bardzo wzruszające są te listy. No, dzieci piszą tak, jak czują. I kolejny: kochany Święty Mikołaju, chciałabym mikroskop. Trochę kłamałam, ale więcej mówiłam prawdy. Tu jest taki fajny dopisek. Jeśli będę coś jeszcze chcieć, to ci napiszę. Dla Julki też coś kup i w sumie dla całej rodziny. Listy przychodzą z różnych części świata. Jest na przykład kartka, która przyszła z Chin. Tom napisał do nas, że życzy nam wesołych świąt i przypomniał Mikołajowi, że 4 lutego w Pekinie otwierają się Igrzyska Olimpijskie zimowe. Mamy też bardzo dużo przesyłek w tym roku z Białorusi. Wielka Brytania, Niemcy, Wiktoria z Moskwy do nas wysłała list. Ja kojarzę, że w poprzednich latach również on u nas był. To można tak skojarzyć na tyle listów, takie poszczególne? Tak, bo to są listy naprawdę wyjątkowe. Ja pamiętam list małego chłopca z Hongkongu. Bardzo nas ten list wzruszył, który nie prosił o nic, tylko o pokój na świecie i o to, żeby mógł normalnie chodzić do szkoły. Chyba takie najbardziej wzruszające właśnie to prośba o prezenty, ale nie dla siebie. W sensie na przykład o zdrowie dla mamy, o pracę dla taty, żeby Hanka z drugiej B się ze mną nie kłóciła. Te prośby są tak zaskakujące czasem, że nas zwalają z nóg. Pisze dziecko, że nic nie chce od Świętego Mikołaja. Jedyne, o co prosi, to żeby braciszek, który zachorował na nowotwór, był zdrowy. No ale gdyby już Mikołaj się uparł, to naprawdę drobnostkę, jakąś książkę ładną. Co ciekawe jest, że nie tylko dzieci piszą, piszą też dorośli. Pani napisała, że chciałaby chłopaka. Czasem są to po prostu pozdrowienia i bardzo ciepłe słowa, ale zdarzają się od dorosłych listy z takim apelem o pomoc. I nierzeczową, często po prostu taką psychiczną. Co ciekawe, w Srebrnej Górze pierwsze listy zjawiają się już w sierpniu, a w grudniu listonosz przynosi ich nawet 300 dziennie. Warto dodać, że jeśli tylko nadawca podał swój adres, Biuro Świętego Mikołaja zadba o odpowiedź. Stali korespondenci przysyłają też w kopercie znaczek lub w kopertę zwrotną ze znaczkiem, by ułatwić Mikołajowi korespondencję. Każdy, kto ma ochotę pomóc w podtrzymaniu tego magicznego świata, może przyjechać do Srebrnej Góry i pomóc Mikołajowi w odpisywaniu na listy. Można też kupić i dostarczyć do biura znaczki albo wspomóc zrzutkę w sieci. Tym tematem zajął się Bartosz Szarafin, a na zegarze 18,5 minuty po godzinie 8. Pora na Trójkę. Live on the edge. No, proszę państwa, czas dowiedzieć się, do kogo trafią prezenty. Trójkowe Mikołajki. Sponsorem nagród w konkursie jest XBlitz, polski producent wideorejestratorów, alkomatów i akcesoriów samochodowych. XBlitz.pl. Cztery wideorejestratory i cztery SMS-y, to ich autorzy otrzymają nagrody. Numer jeden, Mikołaja można schwytać w taki sposób, posmarować podłogę klejem. Gdy Mikołaj wyjdzie, to się przyklei i nie ruszy z miejsca. Tylko ciekawe, kto to będzie sprzątał. No ale cóż, no, jest to jakiś pomysł. Drugi pomysł od pana Arka. Zamontować wideorejestrator. Świetnie pan się wpasował. Trzeci SMS. Mikołaj jest odporny na nowe technologie, jednak wyklucza się z tym poprzednim. Nim, ale ma słabość do maślanych ciasteczek. Wystarczy je podłożyć, a potem iść po śladach okruszków i dojdziemy do jego siedziby. Napisał pan Grzegorz, który dostanie od nas nagrodę. I czwarty SMS. Wystarczy, że Mikołaj wsiądzie do windy w naszym bloku, zostanie tam do świąt. Bo to jest, proszę państwa, magiczna winda, prawdziwe szczęście. No i to są te SMS-y, które postanowiliśmy nagrodzić. Sponsorem nagród w konkursie jest XBlitz, polski producent wideorejestratorów, alkomatów i akcesoriów samochodowych. XBlitz.pl. Ale to jeszcze nie wszystkie prezenty, proszę państwa, bo jeden zestaw nagród nam pozostał. Myślę, że także w ciągu kilku minut znajdzie swojego właściciela. piotr.firan@polskiradio.pl. Kreatywne pomysły państwa na złapanie świętego Mikołaja. Myślę, że także można przesyłać pod ten adres e-mail, który wcześniej podałem. 24 po 8. Oh! zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest cool. Na święta ceny w dół. Już są przeceny na święta w Media Ekspert. Na przykład antyalergiczny odkurzacz bezprzewodowy Electrolux. Teraz za jedyne 999. Taniej aż o 400 zł. Telewizor LG 65 cali. Teraz taniej o 700 zł. W Media Ekspert setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Prezentów tu jest cool. W sezonie nawracających infekcji często leczymy objawy, zapominając, że to wirusy mogą być przyczyną infekcji. Dlatego dziecku podaj Neosine Forte, syrop przeciwwirusowy o podwójnym stężeniu. Neosine Forte podnosi odporność, aby infekcje nie nawracały. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. 500 mg na 5 ml inozyny Pranobexu wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych, przeciwwskazania, nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą, znamoczanowa, hiperurykemia, aflofa. W święta nie może zabraknąć choinki, prezentów i tych wszystkich pyszności na świątecznym stole, przygotowanych z produktów wysokiej jakości, ze znakiem Poznaj Dobrą Żywność. Barszcz wigilijny, uszka z grzybami, tradycyjne wędliny, ryby, pierniki, makowce. Znak PDŻ gwarantuje wiarygodność pochodzenia surowców i jest potwierdzany przez ekspertów wchodzących w skład Kolegium Naukowego do spraw jakości produktów żywnościowych. Poznaj Dobrą Żywność na świątecznym stole. A w taką pogodę co bierzecie na odporność? To co zawsze. Rutina. Rex, cicho. A myślałaś o witaminie D3 i cynku? No jest potrzebna, ale kto by tam łykał tyle tabletek? A my zmieniliśmy na Rutina C Max D3. Jedna tabletka zawiera wysoką dawkę rutozydu, witaminy C i cynku. No i oczywiście witaminę D3 na odporność. Aż 2000 jednostek w jednej tabletce. Biorę suplement diety Rutina C Max D3 i czuję się świetnie. I cena jest bardzo przystępna. To już wiem, co od dzisiaj będziemy stosować. Rutina C Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Odliczajmy wspólnie z Lidlem dni do rodzinnych świąt. Masło ekstra, osełka 35% taniej, 10,99 za 500 gramów. A jaja rozmiar M, 11,99 za opakowanie 30 sztuk. Kochamy rodzinne święta. Lidl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jak wygląda droga do pracy, gdzie są utrudnienia, proszę Państwa, gdzie jeździ się łatwo? Posłuchajmy. Radio Nawigator. Ewa Mierzejewska zna szczegóły. No na razie nie mam takich miejsc, w których jeździ się łatwo. Raczej mam o tych, gdzie się nie jedzie w ogóle albo jedzie się bardzo wolno. Tak jest między innymi w Warszawie. Tam stoi trasa S8 od Białegostoku i Marek w kierunku Wrocławia. Mamy korek od węzła Łabiszeńska. Tu wszystko stoi aż po Marymont. Korek ma około 5 km i to nie jest tylko skutek porannego szczytu komunikacyjnego, ale i kolizji, do której doszło za mostem Grota Roweckiego w okolicach Marymontu. Teraz sprawdzamy sytuację w Trójmieście. Tam nie poprawiła się sytuacja, a nawet mam wrażenie jest gorzej. Stoi nadal S6 przed węzłem Rusocin jadąc od strony Gdyni i Gdańska i stoimy również na dojeździe do S6. Tutaj chodzi o krajową 91. Ciasno jest na odcinku Różyny Łęgowo. Stoi również obwodnica Krakowa, czyli A4, jak co rano od Podgórza Duchackiego aż po węzeł Zakopiański. Potem także jest ciasno aż do węzła Tynieckiego. W Katowicach S86 pomiędzy tym miastem a Sosnowcem całe stoi. S1 w Dąbrowie Górniczej stoi w obu kierunkach. Tutaj podobnie każdego ranka tworzą się gigantyczne korki spowodowane przebudową. I jeszcze Wrocław. Zakorkowane są szczególnie dojazdówki do miasta, ale w samym Wrocławiu też nie jest lepiej. Teraz jeszcze kujawsko-pomorskie S10 na wysokości Bydgoszczy pomiędzy węzłami Błonie i Południe. Na drugim kilometrze doszło do zderzenia dwóch samochodów. To była tylko kolizja, nikomu nic się nie stało, ale jest zwężenie w kierunku Torunia. Natomiast na krajowej 50 tutaj wracamy na Mazowsze za Grójcem w kierunku Mszczonowa. Cysterna z paliwem leży na boku. Służby są na miejscu, ale przejazd jest całkowicie zablokowany. Topniejący śnieg powoduje, że dziś ślisko na drogach. Wydano komunikaty o oblodzeniu, szczególnie na zachodzie i w centrum kraju. W całym kraju dziś słabe opady śniegu. W rejonach podgórskich śniegu będzie więcej. Tam prognozowany jest 8-centymetrowy przyrost pokrywy. Na południu Polski od rana deszcz ze śniegiem i deszcz deszczowo, między innymi w Warszawie. Kolejny radionawigator w Trójce dziś około 15.30, a informacje drogowe na bieżąco przez całą dobę w Polskim Radiu Kierowców. Zapraszam. Łatwo się jeździ, kiedy człowiek jest zrelaksowany. Ewa, ty zdaje się, że jesteś bardzo zrelaksowana. A jak? Dzisiaj o poranku. Pozdrawiamy serdecznie i dziękujemy za te wyczerpujące informacje. Radio Nawigator Trójki. A teraz skrót serwisu i Artur Ewertowski. Od początku stycznia z powodu COVID zmarło 1085 osób mających mniej niż 44 lata, poinformował o tym minister zdrowia. Adam Niedzielski napisał, że czarna statystyka mogłaby być inna dzięki szczepieniom, gdyż tylko 3% z tych osób było zaszczepionych. Wczoraj resort zdrowia poinformował o prawie 22,5 tysiąca nowych zakażeń. Ratownicy próbują dotrzeć do drugiego górnika zasypanego po sobotnim wstrząsie w kopalni Bielszowice w Rudzie Śląskiej. Akcja jest prowadzona w niebezpiecznych warunkach. Z górnikiem nie ma kontaktu. Po sobotnim wstrząsie w kopalni pod ziemią zostało uwięzionych dwóch pracowników. Jednego udało się wyciągnąć na powierzchnię. Jego stan jest dobry. Są zarzuty dla Mariana O., prezesa spółki, która budowała osiedle w pobliżu rezerwatu łosiowe Błota. Odpowie za spowodowanie zniszczeń w świecie roślinnym oraz zwierzęcym, poinformowała prokuratura. Chodzi o budowę w Lesie Bemowskim. Nadzór budowlany wstrzymał pracę ze względu na wątpliwości związane z sąsiedztwem rezerwatu. Inwestor chciał postawić 15 domów, twierdząc, że to dla osób na kwarantannie, na co według niego miały pozwalać przepisy. Sport i Dariusz Urbanowicz. Bardzo zrelaksowany. No właśnie tak patrzę, że rozmarzyłeś się, patrząc przez okno. Obserwowałem cię. No tak, jak białe, to dobrze, bo będzie zima, no, będzie śnieg, będą narty. Jest. Na Kasprowym już ratrakują, lada chwila ruszy gąsienicowa. Będzie dobrze. Mm-hmm. Tymczasem polscy skoczkowie wciąż bez formy. Pracują, ale efektów jeszcze nie widać. Puchar Świata w Wiśle wygrał Jan Hörl z Austrii. Nasi w tle. Najlepszy Kamil Stoch był dopiero 11, a chciałoby się dużo, dużo lepszych występów. Nad kondycją naszej kadry głowi się Adam Małysz. Całe te skoki nie są złe, ale lecą wolno, lecą nisko. Może oprócz Dawida, który dalej leci wysoko, ale leci dalej wolno. I trenerzy doskonale o tym wiedzą, rozmawiając z zawodnikami na ten temat. Zawodnicy odbierają jakby te komendy, później przychodzi skocznia. Wydaje się, że poprawili, a na oko nic nie wygląda, żeby było poprawione. Więc to jest właśnie to czucie, to jest to najważniejsze, co jest w sporcie, w skokach szczególnie, że jak to zaczyna gdzieś tam szwankować, no to jest duży problem na pewno. Ale to jest też taki problem, który niby jest duży, ale czasem może naprawdę ze skoku na skok zajarzyć. I oby zajarzyło w Klingenthal, tam najbliższy Puchar Świata. Wystartują Stoch, Żyła zniszczą i Wąsek. Kubacki z kolei, Wolny, Stękała i Murańka udadzą się na trening uzupełniający do Ramzał. Ostatniego dnia Pucharu Świata były w łyżwiarstwie szybkim w Salt Lake City. Piotr Michalski zajął 6. miejsce na 500 metrów. Ustanowił rekord Polski 34 sekundy 235 setnych. Marek Kania był 14. Na 1500 metrów Natalia Czerwonka była 17. W sobotę, przypomnijmy, po raz pierwszy na najwyższym stopniu podium stanęła Angelika Wójcik. Oby nasi panczeniści utrzymali formę do igrzysk. Znicz olimpijski w Pekinie zapłonie za 60 dni. Polskie szczypiornistki z drugą porażką na Mistrzostwach Świata w Hiszpanii, tym razem górą Rosja, 26 do 23, mówi Kinga Achruk. Dajemy z siebie wszystko, a na boisku nie myśli się, nie kalkuluje o tym, czy się ma siły, czy nie, tylko tutaj za orzełka po prostu dopiero po kwisku końcowym można się położyć i odpocząć. No to miejmy nadzieję, że dziewczyny zregenerują się przed jutrzejszym meczem z Kamerunem. Ewentualna wygrana pozwoli Polkom wyjść z grupy. W Ekstraklasie kolejna porażka Legii Warszawa. 15 meczów i 11 razy do tyłu. Zadziwiające. Tym razem 0-1 z Krakowią. Zagłębie Lubin goniło wynik, ale nie dogoniło. Komplet punktów dla Lecha Poznań było 3-2. I na koniec niesamowita Grand Prix Arabii Saudyjskiej Formuła 1 oczywiście. Wygrał Lewis Hamilton, dzięki czemu zrównał się w klasyfikacji generalnej z Maxem Verstappenem. To 103. zwycięstwo Brytyjczyka, ostatni w sezonie wyścig, no i decydujący o Mistrzostwie Świata 12 grudnia w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. To wszystko w sporcie. Po południu Krzysztof Łoniewski przejmie mikrofon. Przed nami pochmurny dzień, więcej przejaśnień jedynie na północy. Dzisiaj w całym kraju przelotny śnieg, a na południowym wschodzie deszcz ze śniegiem. W południe na termometrach od minus 3 stopni na północnym wschodzie do 2 na krańcach zachodnich. W centrum 0. Wiatr słaby i umiarkowany. Na wschodnim wybrzeżu porywisty z kierunków północnych. W nocy temperatura od minus 9 stopni na Suwalszczyźnie do minus 3 na Śląsku. Trójka. Program trzeci. Pytaliśmy, jak odczarować skoczków. Słuchacz w tej sprawie. Chodzi o sportowców wszelkiej maści, to chyba są za dobrze płaceni i to nie jest powiązane z wynikami. Jakby chłopaki poszli, nie wiem, gdzieś sprzątać ulicę, śmieci musieli wywieźć o 4 rano, przez tydzień. No myślę, żeby to pozadziałało motywująco, jakby porównali, jak żyją normalni ludzie, a jakie oni mają życie. Widocznie jest im za dobrze, skoro im nie zależy. No proste. No właśnie pytanie, czy im nie zależy, bo chyba zależy i to bardzo. Ale zmiana perspektywy czasami pomaga, przyznaj. No to się przydaje. Często w różnego rodzaju klubach trenerzy wprowadzają tego typu zajęcia, aby troszeczkę otworzyć horyzonty, rozświetlić dzień. No bo jest ciemno, wcześniej idziemy spać, wcześniej późno wstajemy. Tak jest w sporcie? Tak, podobno. Ale też w życiu. Nic nie robią? Ja wstaję o czwartej. No, jak mi idzie? Pięknie. Dariusz Urbanowicz, dziękuję bardzo. Ostatni zestaw, kubek trójki, pluszowy kot i radio budzik trafi do pana Piotra, który jest z delegacji daleko od domu. Tak na poprawę nastroju pozdrawiamy serdecznie panie Piotrze. W naszym studiu już Beata Michniewicz. Dzień dobry Beato, był u ciebie Mikołaj? Oczywiście, grzeczna, że był, grzeczna jestem była. Bardzo grzeczna. Grzeczna. Dlaczego śmieszne. Ale ty jest. Też się zaczęłaś śmiać. Czyżbyś nie wierzyła w te słowa, które wypowiedziałaś przed chwilą? Ale nie może w nie wierzyć, bo to jest czysta prawda. To nie jest kwestia wiary, tylko faktów. Ja zawsze potwierdzam. Tak. Tak z obserwacji wynika, że jesteś bardzo grzeczną osobą. Za chwilę proszę państwa salon polityczny, na który zaprasza Beata Michniewicz. Grzeczna, a my już dziękujemy też grzecznie. Anna Regulska, Maciej Żmijewski, Kuba Witkowski, Piotr Filan. Do usłyszenia. ciebie mógłbym zrobić wszystko, co zechcesz, powiedz tylko. Naprawdę na dużo mnie stać. Dla ciebie mógłbym wszystko zmienić, mógłbym nawet uwierzyć. Naprawdę na dużo mnie stać. Szukam tych najrzadszych, naprawdę na dużo mnie stać. Najchętniej zamknąłbym cię w klatce, bo kocham na ciebie patrzeć. Naprawdę na dużo mnie stać. To wszystko, czego chcę. Zechcesz, powiedz tylko, naprawdę na dużo mnie stać. Przez ciebie wpadłem w głęboką depresję. Już teraz nie wiem, kim jestem, bo naprawdę na dużo mnie stać. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, a naszym gościem jest Małgorzata Kidawa-Błońska, wicemarszałek Sejmu, pewnie wkrótce także wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panią, witam państwa. A proba, kiedy zostanie uzupełniony zarząd krajowy właśnie o tych brakujących 7 wiceprzewodniczących? Z powodu pandemii i tego, że są obostrzenia, musieliśmy przełożyć Radę Krajową, ale odbędzie się w najbliższą sobotę w trybie zdalnym jednak, bo dbamy o to, o bezpieczeństwo koleżanek i kolegów. Czyli ta data już jest pewna, bo w zeszłym tygodniu czytałam, że prawdopodobnie, ale już jest pewne i że zdalnie. Prawo organizacyjne, jednak ta pandemia tak zmienia nasze życie i powoduje takie trudności, szczególnie dla działalności politycznej, jednak ogranicza nasz kontakt z wyborcami, nasze spotkania. Nawet praca w Sejmie jest utrudniona. Ale aktualne jest także to, że będzie w zarządzie 5 pań, bo tak zostało ustalone, że będzie wśród wiceprzewodniczących parytet płci. Tak, tak będzie, że w takim ścisłym prezydium partii będzie 5 koleżanek i 5 kolegów. I uważam, że bardzo dobrze tutaj. Zresztą Platforma zawsze była otwarta i w prezydium Sejmu, naszego klubu i w kolegium jest sporo koleżanek, ale to będzie taki dobry sygnał, że traktujemy sprawy parytetów bardzo poważnie. Te pytania już były stawiane powielokroć, ale powtórzę, po co jest aż 10 wiceprzewodniczących? Platforma nigdy nie miała aż 10 wiceszefów. Teraz trochę z powodu na pandemię, z powodu na to, co się dzieje, potrzebujemy trochę inaczej działać. I te wszystkie osoby, które będą w tym ścisłym zarządzie partii, to są osoby rozpoznawalne i ich udział, praca w terenie będzie bardziej widoczna i dla struktur, i dla Polaków. Wiadomo już, kto będzie? Już wszystko jest przesądzone, bo pani mówi, że wszystkie osoby są rozpoznawalne. Tak, żeby to były osoby, które cieszą się autorytetem, które są rozpoznawalne, które mają tę umiejętność kontaktu kontaktu z ludźmi, bo teraz naprawdę to wszystko się zmieniło i nie można już myśleć o takim działaniu partii, jak było przed pandemią. Trzeba myśleć o tym, że musimy działać w pandemii, przygotowywać się do tego, co będzie potem. Nikt z nas chyba nie spodziewał się, że te ostatnie półtora roku tak zmieni nasze życie i sposób pracy, a nic dobrego nadal nie widać, bo jeżeli patrzymy na skalę zachorowań, skalę śmierci w Polsce, to wygląda to przerażająco. No właśnie, a propos, Lewica dzisiaj wnosi do Sejmu projekt ustawy, która przewiduje między innymi obowiązek szczepień przeciwko COVID-19 dla dorosłych oraz karę grzywny dla niezaszczepionych. Czy pani poparłaby takie rozwiązania, czy pani koledzy by je poparli? Powiem tak, bardzo bym chciała, żeby wszyscy się zaszczepili, żeby mieli tę świadomość, że szczepienia ratują życie i osobom zaszczepionym i najbliższym otoczeniu. Ale to jest już ostateczność. Rząd ma wiele możliwości zachęcających ludzi do szczepienia, żeby ludzie świadomie się szczepili, a nie pod wpływem strachu. A przypominam, że przez ostatni czas pandemii nie wprowadzono żadnych zachęt. Nawet informacja o szczepieniach. A jakie to powinny być zachęty? Bo była loteria, były pieniądze dla najlepiej wyszczepionych gmin. Nikt specjalnie o tej loterii nie wiedział, że ona była. Ludzie potrzebują rzetelnej informacji. Dopiero od niedawna rząd informuje, ile osób zaszczepionych choruje, a ile niezaszczepionych. To powinno być od samego początku. Powinni wypowiadać się specjaliści, lekarze. Rząd powinien pokazywać ciągle stanowisko swojej Rady Medycznej, bo to są osoby, do których powinniśmy mieć największe zaufanie. Skoro Rada Medyczna rekomenduje rządowi rozwiązania, my jako politycy powinniśmy się nad tym zastanowić i przyjąć te rozwiązania. A przypominam, mija tyle miesięcy, a rząd żadnych takich rozwiązań nie przedstawił, żadnej rekomendacji Rady tak naprawdę do końca nie zrealizował i mamy paszporty covidowe, z których jesteśmy bardzo dumni za granicą. Natomiast w Polsce nie możemy, nawet pracodawca nie może ich wyegzekwować, nie może sprawdzić, kto z jego pracowników jest zaszczepiony, nie można sprawdzić tego w restauracji. To są na razie pojedyncze działania umowy. Czyli najpierw tamte rozporządzenia w tych sprawach? I wtedy byłoby to z poparciem Platformy? Nawet jeśli to byłyby rozporządzenia, to czy Platforma by wsparła, że tak powiem, moralnie takie rozwiązania, które na pewno nie wszystkich ucieszyłyby? Ale przecież, ja mówię, dla mnie ważne jest to, co mówią przedstawiciele Rady Medycznej. Oni mówią, paszporty covidowe, tak? Dystans, maseczki, egzekwowanie noszenia maseczek. I ja się za tym podpisuję. Mam zaufanie do tych ludzi, wiem, co mówią. Poza tym patrzymy na to, co dzieje się w poszczególnych krajach. I tam, gdzie efekty tych pierwszych uregulowań nie przyniosły efektów, idzie się dalej. Ale trzeba zacząć od tych najprostszych, najłatwiejszych w tej chwili do zrobienia i chyba akceptowanych społecznie. Bo jednak, jeżeli popatrzymy na badania opinii publicznej w ostatnich dniach, Polacy chcą paszportów covidowych i chcą, im coraz częściej myślą o szczepieniach, bo chcą czuć się bezpieczni i chcą normalnie funkcjonować. A nie można, przecież już półtora roku działamy w sposób bardzo trudny. Czyli na pytanie, żeby zamknąć tę kwestię, na pytanie o poparcie projektu Lewicy, pani, bo nie wiem, czy jest stanowisko Koalicji Obywatelskiej, chyba go nie ma, ale pani mówi nie, na tym etapie nie. Znaczy ja bym chciała, żeby to były świadome decyzje ludzi. Pani Marszałek, proszę powiedzieć jasno. Nie podoba się pani obojętnie. Ja bym bardzo chciała, żeby wszyscy Polacy się zaszczepili, mieli świadomość, że jest potrzebne, ale nie chciałabym rozporządzeniem żądać od nich, żeby szczepili się na siłę. Tym bardziej, że widzimy, że jest taki opór społeczny bez tej edukacji, że ludzie oszukują, kłamią, wydawane są fałszywe szczepienia. Ja bym chciała, żeby tego nie było, żebyśmy traktowali się poważnie. A żeby to było, ludzie muszą mieć świadomość, musi być edukacja, której zabrakło. Rząd tutaj szansę zmarnował, nie wytłumaczył ludziom, dlaczego te szczepienia są ważne i na dodatek przymykał oko na antyszczepionkowców, bo taką grupę bardzo dużą ma w swoim nawet klubie parlamentarnym. Ja myślę, że media bardzo wiele robiły. Myślę, że o szczepieniach mówiły w pewnym okresie na okrągło. Występowali też członkowie Rady Medycznej, zarówno w mediach komercyjnych, jak i w mediach publicznych. Było tego za mało i uważam, że po prostu potraktowano to, znaczy zabrakło takiej determinacji ze strony rządu, żeby od początku akcję przeciwcovidową, że maseczki są ważne, że szczepienia są ważne, że dystans jest ważny i że ważne są paszporty covidowe. A jakie są na pani, że tak powiem, marszałkowski ogląd, szanse na to, żeby ten projekt Lewicy był procedowany? Będziemy na ten temat rozmawiać. Będziemy chcieli poznać stanowisko Rady Medycznej. Ja przypomnę, że rząd już mówi, że nauczyciele, lekarze, te grupy, które mają największy kontakt bezpośrednio z Polakami, powinni być zaszczepieni. Więc ten proces ewoluuje. Ale do tego potrzebne jest także przekonanie Polaków. W najbliższą środę i czwartek kontynuacja posiedzenia Sejmu rozpoczętego w ubiegłym tygodniu. Posłowie zajmą się, tak jak według mojej wiedzy, pakietem antyinflacyjnym. Czy Koalicja Obywatelska będzie próbowała ten pakiet antyinflacyjny jakoś uzupełnić, poprawić, coś tam do niego dodać? To jak bardzo słusznie mówi się, że to nie jest sposób na leczenie z inflacji, tylko taki plaster, który w paru grupach pozwoli złagodzić skutki inflacji, bo tak naprawdę ta inflacja jest bardzo duża i te wszystkie wsparcia, które obywatele dostawali, tak naprawdę zostały przez inflację przejedzone, więc trzeba nie tylko stwarzać ulgę, żeby ludzie odczuli to we własnych kieszeniach, żeby właśnie obniżyć VAT, obniżyć podatki, obniżyć akcyzę, a przypominam, że jeszcze kilka tygodni temu prezes Kaczyński mówił, że nie można obniżyć akcyzy, teraz rząd skłania się do tego, żeby tę akcyzę obniżyć. Rozumiem, że ten projekt, te rozwiązania, pomimo, że według pani i według polityków Koalicji Obywatelskiej niedoskonałe, to jednak państwo poprą. Tak, bo to jest to w jakiś sposób, że pomaga, ale to nie jest rozwiązanie na trudną sytuację, w której jesteśmy. A czy Sejm również się zajmie funduszem kompensacyjnym na tym posiedzeniu? Nie ma tego w porządku obrad. Może się zjawi, bo ciągle tej ustawy w Sejmie nie ma. O nim dyskutujemy, mówimy. Możliwe, że będzie. W tej chwili jeszcze mogę powiedzieć, że w porządku obrad Sejmu tej ustawy. W każdym razie, jak czytam, jest troszeczkę ten projekt w stosunku do założeń wcześniejszych okrojony, więc pewnie będzie miał zielone światło. Ten projekt przecież w Sejmie leży już bardzo długo. Został już bardzo dawno temu złożony do Sejmu. Ja nie wiem, dlaczego nie mógł ujrzeć światła dziennego, dlaczego posłowie nie mogli nad nim pracować. Może to także był taki no dobra, rozumiem, że to jest inny projekt. To jest inny projekt chyba. Bo ten projekt został, zdaje się, napisany na nowo, bo ma bardzo, bardzo dużo zmian w stosunku do tego, co było wcześniej. Cały czas ten temat chodzi w Sejmie i ciągle czas posłowie nie mają u siebie tego projektu. Mam nadzieję, że to najwyższy czas, żeby to już się wydarzyło. Pani poseł, dlaczego tyle emocji wzbudziła ustawa o powołaniu Funduszu Instytutu Rodziny i Demografii? Dlaczego to jest takie kontrowersyjne według państwa? Bo trzeba się zastanowić, czemu ma służyć powołanie takiego instytutu. Bo na pewno nie temu, żeby badać demografię w naszym kraju i tworzyć sytuację zachęcającą młodych ludzi do posiadania dzieci. Dla mnie zaskoczeniem jest, że szef tego instytutu będzie miał uprawnienia do tego prawie prokuratorskie. To znaczy, jak można kogoś zachęcać, stawiając nad nim prokuratora? Jak można prowadzić placówkę badawczą, posiadając prokuratora? Tak naprawdę ja mam wrażenie, to jest taka, powstało to po to, żeby jeszcze bardziej kontrolować życie Polaków, wcale im w tym życiu nie pomagając. Niedobra ustawa, kosztowna, I zupełnie w tym momencie niepotrzebna. A jeszcze więcej emocji. Problem z demografią. Rodzi się coraz mniej dzieci. I to jest prawda. Ale dzieci będą się rodziły wtedy, kiedy Polacy będą czuli się bezpiecznie, kiedy bezpiecznie będą się czuły Polki. Będą wiedziały, że posiadanie dzieci stworzy taką sytuację, że będzie się im pomagało to dziecko wychować, nim zaopiekować, a że nie będą zostawały same. Dlatego mam nadzieję, że ten projekt upadnie i albo zostanie zmieniony w dalszych pracach w Sejmie, bo to jest zły projekt i na dodatek bardzo kosztowny. Pani marszałek, czy możliwe jest, to już takie pytanie na koniec, czy możliwa jest dyskusja pomiędzy zwolennikami innej niż federacyjna przyszłości Unii Europejskiej, a tymi, którzy chcą większej integracji, większego sfederalizowania, ponieważ na razie jest tak, że z jednej i z drugiej strony płyną słowa krytyki i to czasami takiej bardzo, bardzo niemiłej typu kremlowska agentura, PiS, partia zdrady narodowej, pożyteczni idioci i tak dalej. To po spotkaniu w Warszawie Warsaw Summit. Oczywiście, że można rozmawiać o przyszłości Europy, ale o przyszłości Europy powinny rozmawiać osoby, dla których Europa jako wspólnota jest wartością. Natomiast uczestnicy szczytu w Warszawie są przeciwko Unii Europejskiej, przeciwko współpracy. Nie było tam haseł, żeby rozwiązać Unię. Ale było o to, że prawodawstwo unijne nie ma prawa decydować o tym, co się dzieje, oceniać prawodawstwa poszczególnych krajów, a przecież to Polska ma problemy z prawodawstwem, to w Polsce złamano konstytucję i spotykanie się naprawdę w sytuacji bardzo trudnej, kiedy jest trudna sytuacja na Ukrainie, kiedy Putin próbuje szantażować Europę, spotykanie się z politykami, dla których Putin jest autorytetem, moim zdaniem jest nie na miejscu i bardzo niedobrze, że w takim momencie, kiedy Rosjanie są przy granicy Ukrainy, to spotkanie miało miejsce. Dziękuję, pani marszałek. Musimy... Ja to szkoda, że to się dzieje i myślałam, że nigdy takich czasów nie dożyję, że takie spotkania... odbywały się w Warszawie. Małgorzata Kidawa-Błońska, wicemarszałek Sejmu, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Beata Michniś, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a co się dzieje w Media Expert na Mikołajki? Wiedziałem. Chodźmy, Barbara, w Media Expert są przeceny na święta. Media Expert jest cool. Choinka, prezenty, rodzinna atmosfera i stół pełen pyszności. A ty jakie masz skojarzenia ze świętami? Gazy, wzdęcia i ciężar na żołądku. Niestety mój organizm nie bierze sobie wolnego na święta. A nie słyszałaś o Multigastro? Multigastro? Tak. Suplement diety Multigastro to moc sześciu ziół, które wspierają prawidłowe trawienie oraz pracę żołądka, wątroby i jelit. Redukują nadmiar gazów i uczucie pełności. Multigastro. Prawdopodobnie najsmaczniejsze krople na trawienie. Dostępne w aptece. Zdrowid. Zarejestruj się na trzecią dawkę szczepionki przeciwko COVID-19. Jeżeli od Twojego szczepienia minęło minimum 6 miesięcy, już teraz możesz przyjąć trzecią przypominającą dawkę szczepionki. Od 2 listopada 2021 roku szczepienia przypominające dostępne są dla wszystkich w pełni zaszczepionych osób pełnoletnich. To najskuteczniejsza broń w walce z ciężkim przebiegiem choroby oraz śmiercią wywołaną koronawirusem. Zarejestruj się na stronie pacjent.gov.pl lub zadzwoń na bezpłatną infolinię 989. Co by tutaj zjeść? Kiełbaskę czy gołąbki? Nie za dużo, bo będzie ci ciężko na żołądku. No to fasolka.